A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 lutego, jest 6. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijni przywódcy chcą gwarancji, że firmy farmaceutyczne wywiążą się z obietnic co do dostaw szczepionek. Rozmawiali o tym podczas wideoszczytu. Ruszają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Rzeszów ma komisarza. Pełniącym obowiązki prezydenta miasta został Marek Bajdak. Przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi to priorytet Unii Europejskiej, oświadczył szef Rady Europejskiej. Charles Michel zrelacjonował przebieg wideoszczytu z udziałem unijnych przywódców na temat walki z pandemią. Wsparliśmy wysiłki Komisji Europejskiej dotyczące współpracy z producentami, by zidentyfikować zatory w produkcji, gwarantować łańcuchy dostaw i zwiększyć produkcję. Chcemy większej przewidywalności i przejrzystości oraz gwarancji, że firmy farmaceutyczne wywiążą się ze swoich zobowiązań. Unijni przywódcy zgodzili się, że na razie utrzymany powinien zostać zakaz podróży, które nie są niezbędne. Zastrzegli, że decyzje dotyczące zakazu podróżowania powinny być proporcjonalne i powinien być zapewniony swobodny przepływ towarów i usług. Do tej pory zostało zaszczepionych prawie 8% dorosłych mieszkańców wspólnoty. Cel jest taki, by do lata zaszczepić 70%. W Polsce liczba wykonanych szczepień zbliża się do 3 milionów. Ponad 1 030 000 osób otrzymało dwie dawki. Krajowy Plan Odbudowy idzie do konsultacji społecznych. To dokument, który pozwoli Polsce uzyskać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Ponad 256 miliardów złotych. Ponad połowa to nisko oprocentowane pożyczki. Krajowy Plan Odbudowy ma strategiczne znaczenie, podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Z tego będą korzystały samorządy, z tego będą korzystały resorty, z tego będą korzystali wszyscy Polacy. Tam jest szereg rozwiązań, które nas popchnie do transformacji energetycznej, rozwoju służby zdrowia, cyfryzacyjnie. Będziemy o mile do przodu. Obowiązek przedstawienia krajowych planów odbudowy mają wszystkie kraje członkowskie Unii. Muszą to zrobić do końca kwietnia. Nadal utrzymuje się wysoki poziom wód. Niebezpieczna sytuacja jest w centralnej i północno-wschodniej części Polski. A wzrost poziomu wody najbardziej widoczny jest w dorzeczu Wisły, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tutaj wydane są ostrzeżenia drugiego oraz trzeciego stopnia. Pokryte są praktycznie centrum, północno-wschodnia część kraju oraz województwo podkarpackie. Tam cały czas są obserwowane wezbrania właśnie w wyniku topienia pokrywy śnieżnej i będą cały czas obserwowane przez najbliższe przynajmniej 7 dni. W Kępie Polskiej i Wyszogrodzie na Mazowszu przekroczone są stany alarmowe. Tam też obowiązuje trzeci stopień alertu. Wczoraj saperzy mieli wysadzić zator lodowy na Wiśle w Kępie Polskiej, ale Wody Polskie uznały, że nie ma jeszcze konieczności użycia ładunków wybuchowych. Saperzy są w gotowości, informuje podporucznik Aleksandra Śliwa z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Zostały wydzielone 2 grupy śmigłowcowe i dodatkowo 30 żołnierzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, wyspecjalizowani saperzy w niszczeniu zator lodowych. Pozostajemy tutaj na miejscu do niedzieli. Sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się w dorzeczu Odry. Jedynie na środkowym odcinku rzeki obowiązują jeszcze ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia. Rzeszów ma komisarza. Marek Bajdak został wyznaczony przez premiera do pełnienia funkcji prezydenta miasta do czasu wyboru następcy Tadeusza Ferenca, który zrezygnował ze stanowiska. Bajdak, odbierając nominację, zapewniał o woli współpracy z radnymi oraz mieszkańcami. Zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najrzetelniej dla dobra tego pięknego miasta. Pragnę zadeklarować wszelką otwartość i dobrą wolę z mojej strony do współpracy ze wszystkimi środowiskami, zarówno radnymi Rady Miasta, jak i organizacjami mieszkańców. Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji, wybory przedterminowe zarządza premier. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta funkcję pełni osoba wyznaczona przez szefa rządu. Najważniejsze brytyjskie nagrody muzyczne już nie tylko dla obywateli Zjednoczonego Królestwa. Organizatorzy Gal Brit Awards i Mercury Prize uchylają drzwi szerzej i zmieniają zasady. Aby dostać wyróżnienie, teraz wystarczy mieszkać w kraju przynajmniej 5 lat. Louis Capaldi, urodzony w Szkocji. Paul McCartney, Liverpoolczyk. Walijskie Manic Street Preachers. Wszyscy mają na koncie Brit Awards, a teraz konkurencja będzie większa. Niepotrzebny już paszport, nie trzeba się urodzić w królestwie. Wystarczy mieszkać na wyspach 5 lat. Historyczne zmiany zaczęły się tak.

ta gra. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Minut po godzinie 6:00, nie dzięki handlom i maszynom, tak jak na tradycyjnej siłowni, lecz dzięki własnej masie ciała. Street workout, czyli kalistenika, to trening na drążka, który zyskuje na popularności, no właśnie dzięki czemu ostatnio dzięki pandemicznym ograniczeniom. Wielokrotnie widziałem ćwiczących i tak się zastanawiałem, na czym polega taki właśnie trening. To na jednym z zewnętrznych parków kalistenicznych sprawdzał nasz reporter Józef Niewiarowski. Powiedz mi, od czego mogę zacząć? Ja preferuję ćwiczenia bardzo proste, typu pompki, dla początkujących pompki przede wszystkim. Siłownie pozamykane, to trzeba przychodzić na drążek. Zacząłem trenować jakieś 8 lat temu, to na początku były takie, wiadomo, lekkie treningi, pompki, zajawka z pierwszych efektów, to, że można zobaczyć pierwsze efekty już po tygodniu trenowania. Józef Nieroda od dłuższego czasu nie wyobraża sobie życia bez sportu. Aż czeka się na trening, na endorfinę i na pompę i na efekty. Wysiłek fizyczny, sport i przebywanie na świeżym powietrzu i na słońcu wpływa pozytywnie na samoocenę, poczucie własnej wartości, ogólne takie zadowolenie z siebie. Magdalena Piasecka, psycholog z Centrum Terapii Dialog. Pozwala nam utrzymywać odpowiednią ilość tak zwanych hormonów szczęścia. Są 4 takie związki chemiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Endorfina, serotonina, dopamina i oksytocyna. Kiedy czuję jakiś spadek samopoczucia, potrafię pójść, założyć buty, wyjść na trening. Wszystko przestaje się liczyć. Zaczynam pompować, kończę z uśmiechem na twarzy. W układzie obwodowym w ciele znajdują się receptory takie, które zbierają informacje i dają ją do mózgu, czy jesteśmy napięci, czy jesteśmy spięci. I jeżeli nie ma tego napięcia po wysiłku fizycznym, to wtedy idzie informacja do ośrodkowego układu nerwowego, że nie ma zagrożenia i wtedy przestaje działać reakcja stresowa. Człowiek się odpręża i też pozytywniej patrzy na otaczający świat, mniej zwraca uwagę na negatywne rzeczy. Więc jak zabrać się do ćwiczeń na świeżym powietrzu? Sugerowałbym zaplanowanie 2 dni. Jarosław Domaracki, profesor Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Pierwszy dzień obejmowałby zwykłe, proste, klasyczne pompki. Drugim elementem byłyby przysiady, 6 do 8 powtórzeń i na przykład podciąganie na drążku. Drugi dzień byłby ukierunkowany na trening bardziej tułowia, czyli na przykład siady z leżenia, potocznie nazywane brzuszkami, też oczywiście deska, czyli tak zwany plank od kilkunastu sekund do 30. Brzuszki o 6:21 jakoś chyba mnie nie przekonują na razie, a podczas godziny treningu kalistenicznego można spalić nawet 550 kalorii. O, to już bardziej przekonuje. A podczas jednej takiej półtora godzinnej sesji można spalić ponad 1/3 dziennego zapotrzebowania energetycznego, czyli ponad jakieś 800 kalorii, jeśli dobrze liczę. Pewnie jest co spalać, no mówię po sobie, ale jest na pewno gdzie, bo w całej Polsce jest około 250 bezpłatnych takich zewnętrznych parków kalistenicznych. Call my name.

Pora na trójkę. In shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at a lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Już za 27. Prasowanie w trójce. No to troszkę poszeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej ze stron sportowych. Głowy są spokojniejsze. Dyrektor do spraw skoków w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz o Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie i różnicy między skocznią dużą a małą. Na pytanie, na której skoczni mamy większe szanse na medale, odpowiada: trudno powiedzieć. Jedni zawodnicy wolą skocznie średnie, inni mamuty, a wyniki treningów pokazują, że cała czołówka daleko skacze. Dawid Kubacki na normalnej skoczni jest jednym z faworytów, w końcu to mistrz świata, a dyspozycja naszych zawodników jest niezła. Może nie taka jak Alvara Engera Granerunda, ale chłopaki cały czas kręcą się w okolicach podium. Zaskakuje pana, że Norwek tak długo utrzymuje wysoką formę. Wszyscy się dziwią, że tak długo królu jest w bardzo dobrej dyspozycji. Skacze modelowo, na pewno najlepiej na świecie. No i złapał taką samą technikę jak 2 lata temu Ryoyu Kobayashi. Pamiętamy jednak, że często na największych imprezach wcale nie wygrywają najlepsi. Tak mówi Adam Małysz na stronach sportowych dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy do dziennika Polska The Times. Tu czytamy, że Polska ma nową strategię energetyczną. W ciągu 2 dekad czeka nas prawdziwa rewolucja. Powoli kończy się epoka wielkich kopcących elektrowni węglowych na południu Polski. Farmy wiatrowe i energetyka jądrowa to będą 2 nasze filary, mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Jak słyszymy, chodzi nie tylko o ochronę środowiska, ale także o suwerenność energetyczną. W 2022 roku wskażemy lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. O tym dziennik Polska The Times. Z Pulsu Biznesu na pierwszej stronie O tym, że pieniądze pompowane w realną gospodarkę, konsument stęskniony za zakupami, do tego słaby dolar, strach przed inflacją i zielona transformacja. To wszystko przemawia za tym, by trwający od wiosny ubiegłego roku trend na rynku surowców utrwalił się na dobre dwie dekady. Super Hossa ubram o tym na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Na lokalnych stronach Gazety Wyborczej o tym, co dzieje się w Warszawie. Białe tabletki leżą na chodnikach i trawnikach wzdłuż ulic w stolicy. Widać je na Bielanach, Żoliborzu, w Śródmieściu, na Ursynowie, na Pradze Południe oraz w Wesołej, ale też w podwarszawskim Brwinowie. Kto i w jakim celu je rozsypał? No i stołeczny ratusz odpowiada, że po zbadaniu okazuje się, że to tabletki do uzdatniania wody, składające się głównie z soli, ale tajemnicy ich pochodzenia stołeczni urzędnicy nie rozwiązali. Jako miasto nie wiemy, kto to rozsypał. Poza ZOM-em są inni zarządcy zlecający lokalne odśnieżanie. Może policji uda się coś ustalić. Kapsułki są wszędzie, o tajemniczych kapsułkach na stołecznych ulicach i trawnikach, chodnikach, w dodatku lokalnym do Gazety Wyborczej. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Jak mówi Janer Bar-Yam, czyli fizyk zajmujący się analizą epidemii, od roku mamy do czynienia z lockdownami jojo. Dokręca się śrubę, zakażeń ubywa. To się ją odkręca i zakażeń znowu przybywa. Tymczasem najistotniejsza w zwalczaniu pandemii jest kontrola podróży. Na Zachodzie przyjęto fałszywą narrację, że wirusa nie da się wykończyć. Da się i to jest fakt historycznie potwierdzony. Tyle, że ani Europa, ani USA nie miały świeżych doświadczeń z epidemii, co przełożyło się na fundamentalne niezrozumienie sytuacji. Tak mówi fizyk zajmujący się analizą epidemii Janer Bar-Yam na łamach dziennika Gazety Prawnej. No i jeszcze Gazeta Polska Codziennie. O tym, że pochodząca ze Szczecina profesor Aleksandra Radlińska wykorzysta próbki pobrane przez łazik Perseverance, który w ubiegłym tygodniu wylądował na Marsie. Zresztą od lat profesor Radlińska testuje beton, z którego ma powstać stacja badawcza na tej planecie. Polskie domki na Marsie, o tym w Gazecie Polskiej Codziennie i na okładce forum również kierunek Mars i pytanie, czy ludzkość zniszczy czerwoną planetę. Może właśnie tym betonem z próbek pochodzących. No nie wiem, w każdym razie także i ten kosmiczny temat na okładce forum. Za kwadrans siódma. that the question? And if so, if so, who answers? Who answers? I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. Trójkę małpa polskieradio.pl. Pan Adam napisał, że wyczekuje solowych wycinanek na gitarce. Małe harce na gitarce. No, wspólnie z Pearl Jam myślę, że możemy te lekcje zaliczyć. A właśnie, a propos. Albo się w ogóle nie odbywają, albo jak już są, to często przerabia się na nich zagadnienia teoretyczne. Lekcje wychowania fizycznego od prawie roku odbywają się wyłącznie zdalnie, no bo strach przed zrobieniem sobie krzywdy przez ucznia w domu powoduje, że nauczyciele wysyłają kserówki albo filmiki do pracy zdalnej, ale własnej. Nie można chodzić do parku na ćwiczenia, jak ja na przykład, nodding walking. Musimy siedzieć w domu. Daria Krajewska, uczennica jednego z warszawskich liceów. Nie ma profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń, jakieś butelki się używa. Jeżeli już ktoś kupił, to ciężarki. Słabo można się nauczyć jakiegoś sportu nowego. Lekcje wychowania fizycznego były dla uczniów również szansą na wspólne spędzanie aktywnie czasu. Nie może się zobaczyć ze swoimi kolegami i koleżankami twarzą w twarz. To jest najgorszy minus WF-u online. Dlatego jest obniżenie kondycji. Spotykamy się z uczniami na każdej lekcji. Małgorzata Zalewska, nauczyciel wychowania fizycznego w 22 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Omawiamy zakresy z podstawy programowej wychowania fizycznego, ale teoretyczne. Nie ćwiczymy z uczniami na bieżąco, tylko zachęcamy ich do ćwiczeń, wysyłając im różne formy treningów, różne propozycje, z których oni potem mogą w dowolnym czasie skorzystać. Nauczyciele wychowania fizycznego musieli całkowicie zmienić dotychczasową formę swojej pracy i dostosować się do warunków pandemii. Zdalne lekcje WF-u będą miały konsekwencje w przyszłości. Niestety jako społeczeństwo będziemy mieli ogromny problem z tym, żeby uruchomić nasze dzieci, zmobilizować je ponownie do aktywności fizycznej. Brak rówieśników, brak kontaktu z człowiekiem, tej radości wspólnego przeżywania sportu zostało tym dzieciom zabrane i będzie tutaj ogromna praca nasza, nauczycieli, ale i rodziców przede wszystkim, żeby jednak zadbać o to, aby te dzieci jak najwięcej się ruszały. A przede wszystkim dlatego to wszystko, bo mała domowa przestrzeń, w której się je, śpi i pracuje, na pewno nie zachęca do ćwiczeń. My się jednak nie poddajemy w poszukiwaniu formy na wiosnę czy lato i dlatego po siódmej naszym gościem będzie trener personalny, który podpowie nam wszystkim parę prostych i skutecznych ćwiczeń. A właśnie, skutecznych by nam się chciało. A na lekcję zdalnego WF-u wybrał się nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. So much more.